En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Jeg vil bede jer starte med at svare med et ord på tre spørgsmål. Hvad bør være det vigtigste emne i valgkampen? Klima. Økonomi. Skal vi have en blå eller rød statsminister? Rød. Blå. Tror I på en regering over midten? Nej. Nej. Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information, og Mette Østergaard, chefredaktør her på Berlingske. Velkommen, Pilestrid. Tak for det. Tusind tak. Midt i en international krise, så er det selvfølgelig ejendommeligt med et folketingsvalg. Det er ikke desto mindre det, der er ønsket fra et flertal i Folketinget. Og derfor har jeg i dag meddelt Hendes Majestæt Dronningen, at der udskrives valg til Folketinget. 1. november skal vi til valg. Rune Lykkeberg, hvorfor er klima det vigtigste emne? Jamen, vi lever i en verden, hvor klimaet kollapser omkring ørerne på os. Vi har i den her sommer fået registreret inden for den samme uge de højeste temperaturer i USA, Kina og Europa. En tredjedel af Pakistan ligger under vand stadigvæk. Du har Florida fuldstændig smadret, 100 døde. Bare forsikringsomkostningerne til det vil koste det samme som loss and damage i et år ved COP-topmøden. Og det er sådan en mærkelig verden, fordi alle siger, at vi skal nå Paris. Der er jo ingen, der siger, at vi ikke skal nå Paris. Men samtidig, hver eneste gang det kommer til stykket, så vil vi det ikke nok. Og jeg synes, det der med, at man erklærer, at man vil noget, man erklærer, at man vil undgå noget, og man så underløber det hele tiden. Det stiller jo en over for det helt radikale spørgsmål. Kan vores system overhovedet løse den her krise? Men jeg tror, alle har erkendelsen af, at det er et stort problem. Jeg tror bare, mange også har en erkendelse af, at der er nogle andre mere præsente problemer her nu, som vi er nødt til at løse først. Jamen, den præmis anerkender jeg ikke, fordi det, du udleder nu, noget af det vil blive hængende i luften i 100 år. Og det er jo ikke for sjov, når IPCC siger, at de næste 3 år bliver afgørende. Altså, det er jo fordi, vi sætter gang i nogle processer med nogle konsekvenser, som ingen af os kan eller vil forsvare. Så det er vigtigere end vores konflikt med Putin. Det er vigtigere, når der er sabotage tæt på Bornholm. Det er vigtigere, end vi har den højeste inflation i 40 år i Danmark. Det er vigtigere end alle de ting. Klima, klima, klima. Det, som det har over sig, klima, i forhold til de andre ting, du nævner, så klimakatastrofen er uafvendelig. Det eskalerer, og det bliver værre af, at det eskalerer. Sidste år var der lige så store CO2-udledninger fra skovbranden som Australien og New Zealand og Storbritannien på et år. Så det ikke at gøre noget nu har fuldstændigt uforsvarlige konsekvenser. Det betyder ikke, at man skal sige, at de andre ting ikke betyder noget. Mm-mm. Det kan man ikke. Man kan ikke rydde alt andet, men man må sige, at vi må tænke det ind i vores svar på Putin, vi må tænke det ind i vores svar på inflationskrisen, vi må tænke det ind i vores svar på den offentlige sektorskrise osv. Når jeg spørger dig, Mette, så siger du ikke klima, så siger du, at økonomi er det vigtigste emne i den her valgkamp. Hvorfor er du uenig med Rune i, at klimaet er så vigtigt? Jamen, jeg er også enig i, at klimaet er vigtigt. Jeg tror bare, at man bliver nødt til at få styr på økonomien, fordi ellers så ser vi gang på gang, at nogle af de vigtige prioriteringer, for eksempel hvad vi skal gøre på klima, de kommer i baggrunden, de bliver skubbet, fordi der er nogle andre ting, som bliver meget mere nære for folk. Og hvis vi ser på økonomien, så står vi foran det, man kalder sorte skyer, oversat til, jamen vi kan meget vel kigge ind i en recession, og vi har den her meget, meget høje inflation. Og hvis man ikke får styr på det ret hurtigt, jamen, så risikerer vi jo, at vi kigger ind i sådan en ond spiral, hvor økonomien bare bliver dårligere og dårligere over de kommende år. Og derfor synes jeg, at økonomien i virkeligheden bliver det her valgs værdipolitik. Fordi hvordan laver vi fordelingspolitik? Hvem skal have en varmecheck? Hvem skal have en børnecheck? Hvem skal have hjælp til elregningen? Det bliver nogle af de parametre, som jeg tror, den her valgkamp kommer til at blive. Altså, det er noget af det, vi skal vælge. Men det er noget nyt. Den økonomiske politik er vel altid værdipolitik. Den økonomiske politik handler vel altid om, hvem der skal have hvad? Ja, det gør den, men det er lettere i opgangstider at give nogle gaver. Nu står vi i en situation, hvor vi skal være meget, meget påpasselige med, hvem er det, der skal gaver, hvis overhovedet nogen, der skal have gaver. Jeg synes, der bliver givet alt for mange gaver i varmecheck og børnecheck og alt muligt, som bliver givet generelt. Hvor man må sige, hvis man skal lave en fornuftig økonomisk politik, så skal den være meget stram i den situation, vi er i nu. Og det skal være meget, meget målrettet, for ellers så risikerer vi, at vi bare gør inflationen værre. Og uanset hvor vigtigt klimaet er, så er en sund økonomi forudsætning for at løse klimaproblemet. Det er det, du siger. Ja, også fordi vi har brug for løsninger til at løse klimaproblematikken. Vi skal have ny teknologi, vi skal have virksomheder, der tør gå forrest. Det kræver også vækst og udvikling og fremme nogle klimaløsninger. Politikerne er nødt til at løse økonomien først, Rune. Så kan det godt være, at vi skal redde planeten, men vi er så bare lige nødt til at få styr på vores økonomi først. Hvis man grunden til, at vi står i den her situation, hvor vi med vores egen klimaministers ord, er det sådan, at for 10 år siden synes man, det så alvorligt ud. Og det ser meget værre ud nu. For 1 år siden synes man, det så alvorligt ud. Og det ser meget værre ud. Og det bliver dyrere og dyrere og dyrere for hvert eneste år. Vi venter. Og grunden til, at vi står i den situation, det er fordi, at vi fra starten af 90'erne, hvor vi vidste alt, hvad der var årsager og konsekvenser, er blevet ved med at sige, at der er noget andet, vi skal løse først. Der er noget andet, vi skal løse først. Og teknologien er en forudsætning. Økonomien er en forudsætning. Og det er, fordi vi ikke har formået at holde det i centrum af vores politik og løse økonomiske problemer derigennem, hvilket ikke er umuligt. Lad os tale om, hvem der skal så gøre de ting, I gerne vil i forhold til klima, i forhold til økonomi. Du sagde rød statsminister, du sagde blå statsminister, Mette. Rune, hvem skal ordne det grønne projekt, den grønne ambition, du har, den klimaambition, du har? Hvordan skal en rød statsminister klare det? Først og fremmest tror jeg faktisk, det er vigtigt, at folket er med på den. Altså, at befolkningen er med på den. Jeg synes, man må sige, vi kommer ud af en regeringsperiode med det stærkeste grønne mandat nogensinde. Et helt vildt mandat, faktisk, som er lige fra landets folkeskoleelever til Dansk Industri, som vil have ensartet CO2. Skatter, vi har ikke fået særlig meget af det. Vi har lige fået en flyafgift på 13 kroner, som er en komplet joke. Og jeg tror, at grunden til, at vi ikke har fået mere, det er jo ikke, fordi de ikke godt ved, det er det største problem. Det siger Søren Pape og Jacob Ellemann og Mette Frederiksen og Pio. Det kan du finde citater på dem alle sammen. Det er, fordi de er bange for, at folk ikke er med på den. At folk ikke vil bære omkostningerne. Der var jo en meget stor mobilisering i 2019. Og jeg skal lige forstå, hvad du siger, Rune Løkberg. Det er ikke politikernes skyld, det er befolkningens skyld, at vi ikke har fået grønnere Danmark. Nej, jeg siger, at det er, fordi politikerne er bange for, at befolkningen ikke er med. Jeg mener også, at der er noget mere ledelses- og handlekraft i vores politiske system, end det, de betjener sig. Jeg mener sagtens, man kunne have lavet en ensartet grøn CO2-afgift. Jeg mener sagtens, man kunne have taget fat i Aalborg Portland. Jeg mener, alle de der fredninger skyldes en overdreven sensitivitet overfor det. Men min pointe er, at du får ikke lavet de radikale transformationer, der skal til, medmindre der er meget stor folkelig opbakning til det. Det var der i 19, og så gik folk hjem og sov bagefter og tænkte, at politikerne ville klare det. Men nu skal vi ikke vælge befolkningen, vi skal til at vælge statsminister. Ja. Og du har lige skrevet en leder, nu her, hvor valget er blevet udskrevet. Du skriver, Mette Frederiksen har ikke én gang kastet samme patos ind i klimakampen og investeret sin personlige kapital i den store transformation, som fordrer radikale forandringer og dramatiske energireduktioner. Og som du selv siger, hun har jo siddet på det grønneste mandat nogensinde. Hvad er det, der er kokset? Mette Frederiksen har ikke formået, altså den patos og den alvor, som hun jo kan iscenesætte sig selv med, når det kommer til Putin og corona, har hun aldrig været villig til at investere i klima, og det. Men det grønne mandat, hun har fået, det har hun jo fået af befolkningen. Hvorfor er man så bange for befolkningen? De har jo givet hende det grønneste mandat nogensinde. Hun får et mandat omkring et valg, men jeg tror ikke, der er nogen også her omkring, der mener, at der er 1 million mennesker, der har været på gaden og støttet op omkring hele klima. Faktisk har det jo været sådan, de gange, der har været klima i mellemtiden, har det været relativt svagt. Så jeg mener ikke, der er ikke meget grønt i Mette Frederiksen. Det er ikke sådan, hvis Mette Frederiksen får lov til at regere, som hun gerne vil, at du får en grøn transformation. Det kræver et pres fra interesseorganisationer, det kræver et pres fra partierne omkring hende, og det kræver, at det pres er så stort, så alle lige fra konservative ud til Enhedslisten vil være med til det. Hun har jo sagt, at hun er grøn, før hun er rød. Men vi må bare sige, at de resultater, der er kommet i den seneste valgperiode, har jo ikke været imponerende. Men prøv at høre, hun har også sagt, at hun vil være i hjertet af Europa. Så laver hun Rwanda, så er vi absolut periferien. Eller tager til Israel for at prøve at lave en vaccinefabrik. Præcis, altså, så laver hun noget, som er absolut i periferien. Hun er ikke grøn, før hun er rød, medmindre hun bliver presset til det og afkrævet løfter og forpligtelser på det. Jeg er lidt nysgerrig på, hvor skuffet du egentlig er, Rune. Fordi som du siger, hun skal jo også presses til det. Hun skal presses af interesseorganisationer og af partierne. Har en støttepartier, de meget hellige grønne støttepartier, har de presset nok på det her? Det synes jeg ikke, og jeg synes ikke, de har været gode nok til, fordi et er at stå og råbe handling nu, og det har jeg selv gjort 100.000 gange, men det betyder ikke en skid. Altså at sige handling nu, der er ikke nogen, der gerne vil have handling. Det man skal kunne, hvis man vil det her, det er, at man skal faktisk kunne lægge nogle overbevisende, sammenhængende planer, hvor du tænker økonomi, produktion, demografi og transport sammen. Og det er ikke det, du får ud fra de grønne signalpartier. Det er det, man skal udvikle ind i centrum. Og på trods af, hvor skuffet du har været over Mette Frederiksens klimaindsats, så tror du stadig, det er hende, der er bedst for klimaet i næste valgperiode. Det tror jeg, for Jeg synes også, man bliver nødt til at sige to ting på en gang. Og det ene er, det stærkeste grønne mandat nogensinde. Og de har ikke nået bare vores egne mål. Men man må også sige, hvis jeg kigger ud i verden, så har jeg svært ved at pege på nogle regeringer, som er kommet meget længere. Mette Frederiksen, kan de blå... Undskyld. Prøv lige igen. Det er ikke første gang, det sker. Ej, jeg vidste, det ville ske. Mette Østergaard selvfølgelig, det er jo dig, jeg har i studiet. Vi hører Rune sige, at klima er det vigtigste i verden, og den, der skal gøre det, er en rød statsminister. Kan en blå statsminister redde planeten? Jeg tror, at der er masser af potentiale til, at virksomheder og dermed sikkert også mange af dem, som stemmer borgerligt, kan være med til at flytte klimadagsordenen og de initiativer, der skal ske på området, meget, meget markant. Hvis man ser på, hvad der er sket over de seneste 20 år, FN-sporet har været totalt fodslæbende. Det er rigtigt, vi har fået en Paris-aftale, men hvor mange lever op til den? Det har været meget svært at finde noget, der faktisk drev det meget voldsomt frem. Det politiske liv har også været fodslæbende. Dem, der sådan set går forrest, det har været erhvervslivet, som godt kan se, at hvis de skal tjene penge fremadrettet, så bliver de nødt til at have en grøn profil, og de er så presset af nogle forbrugere. Men jeg synes i virkeligheden, at det er i høj grad der ligger et pres for at udvikle nogle grønne løsninger, mere end jeg synes, at det politiske system er specielt gode til at gå forrest i den kamp. Altså, jeg synes ikke, jeg hører de blå statsministerkandidater tale gevaldigt meget om klima i hvert fald. Nej, og det synes jeg er helt rigtigt. Altså, men jeg vil jo også sige, nu synes jeg jo også selv, at økonomi sådan set er det væsentligste emne. Så lad mig lige tage den med dig, fordi jeg har lige haft Lars Rohde, nationalbankdirektøren, i studiet her i går. Mm-hmm. Og han siger jo, prøv at høre, vi er nødt til at stramme gevaldigt op. Stramme finanspolitikken rigtig meget. 1% af BNP, 26 milliarder skal politikere holde igen med i næste års finanslov, hvis ikke det her det skal gå helt amok. Den anbefaling, den bliver bare arkiveret lodret. Det bliver den både af Socialdemokraterne og af Venstre. Der er ingen af de store partier, der vil følge vores højeste finansielle autoritet her i landet på det her spørgsmål. Så den økonomi, som du synes, vi skal ordne, dit håb for en bedre økonomi, kan de borgerlige overhovedet levere det? Jeg synes ikke, det er særlig smart i forhold til økonomien, at man netop giver den her hjælp ud til befolkningsgrupper generelt. Det tror jeg, man skal gøre meget, meget specifikt for ikke at gøre situationen værre. Men når økonomi er vigtigt, så er den selvfølgelig vigtig lige nu i forhold til inflationen, men den er jo rigtig vigtig på lang sigt. Vi hører selv Mette Frederiksen sige i sin åbningstale, regnestykket hænger ikke sammen. Og samtidig præsenterer Mette Frederiksen gennem Nicolai Wammensson 2030-plan, som er et stort bluff. Man har en idé om, hvordan man kan skaffe 40.000 ekstra mennesker på arbejdsmarkedet frem mod 2030, men man vil ikke sætte klare initiativer bag, hvordan det faktisk skal ske. For eksempel at tvinge folk på fuldtid i stedet for deltid. For eksempel at lave initiativer, så der kommer flere i den private sektor. Og jeg tror, at det er helt, helt afgørende, hvis vi vil opretholde det samfund, som vi kender i dag, så mangler der hænder. Og vi kan ikke blive ved med at gå og give penge ud til en Arne pension og alt muligt andet, der sætter folk ud af beskæftigelsen. Så bliver man faktisk nødt til at lave nogle reformer, som gør, at vi får de her flere hænder, som vi alle sammen gerne vil have. Og det har jeg da kun set de borgerlige, blandt andet Søren Pape, med hans plan omkring den offentlige sektor, komme med bud på. Men Søren Pape er jo stadig økonomisk uansvarlig, hvis man ser det fra Nationalbankdirektørens bord, for Søren Pape vil stadigvæk gerne give skattelettelser, og det er benzin på inflationsbålet. Ja, men der tror jeg, man skal se på, hvad er det for, hvornår gør man forskellige initiativer? Fordi det er jeg sådan set enig i. Det er meget væsentligt, hvilke initiativer man tager, hvornår. igen, jeg er ikke enig i, at vi skal pumpe en hel masse varmecheck. Så det er måske tid til en borgerlig retning, men det er ikke tid til så borgerlig en retning. Nej, det tror jeg ikke, du kan sige. Jeg tror, du skal se det her i et lidt længere perspektiv. For tror jeg generelt på, at vi faktisk får nogle mere friansvarlige borgere af, at de har flere af deres egen penge? Ja, det tror jeg på, og derfor kan skattelettelser også være en rigtig god idé. Hvornår skal de så gives? Det skal man selvfølgelig tage højde for ind i den økonomiske situation, for at inflationen ikke bliver værre end det, vi ser nu. Det er jo svært at sige, at regnestykket går op. Jeg tror, alle, ligesom alle er enige om, at klimaet står problem, Rune Løkkeberg, så tror jeg også alle enige om, at regnestykket går ikke rigtig op. Er det rød eller blå, der er bedst til at komme til et ordentligt resultat på regnestykket? Det står mig faktisk ikke lysende klart, men en ting, som jeg vil sige, som jeg egentlig er imponeret over, det er, hvis man ser ud over Europa, så er der faktisk en relativ konsensus i Danmark om at føre altså nogenlunde tilbageholdende politik. Hvis du ser på for eksempel Tyskland. Tyskland går amok i industristøtte og pumper penge ud i økonomien på det værst tænkelige tidspunkt. Hvis du ser på Frankrig. Hvis du ser på Storbritannien. Ja, Storbritannien er jo sit eget fuldstændigt fejlslagende, højreorienteret ideologiske projekt i øjeblikket. Men jeg synes faktisk, hvis du ser på Danmark i en europæisk kontekst, så er det ret interessant, at vi har noget højere budgetdisciplin, end de har i Tyskland. Men det er også rigtigt. Vi holder os faktisk til, at vi ikke bruger for mange penge. Problemet er bare, at vi heller ikke kommer med svar på, hvordan vi skaber nogle nye. Altså, hvordan får vi flere ud på arbejdsmarkedet? Hvordan får vi skabt et højere arbejdsudbud? Hvordan får vi vækst, og hvordan får vi nogle flere penge, som vi så gerne vil bruge til at opretholde det her samfund? Og det er jo fint nok at holde igen, men vi bliver nødt til at kunne svare på, hvad Danmark så skal leve af fremadrettet. Vær god ved Danmark og lev op til det nordiske guld, som er den grundlæggende tillid, vi har til hinanden. Jeg vil gerne tale mere om noget om det, som valget med sikkerhed kommer til at handle om, nemlig tilliden til de toppolitikere, de statsministerkandidater, der skal føre landet videre. Da Mette Frederiksen i 2019 blev statsminister, Rune Løkkeberg, der var du en meget glad mand. Du var i podcasten Radio Information, og der sagde du... Efter valget til nu, der synes jeg, hun har taget det store skridt fremad, som jeg ikke havde set komme, så hun ligesom ikke bare er centrum-venstres samlingsfigur, men så hun faktisk er en troværdig, progressiv leder, der kan give de unge mennesker begejstring og os andre håb for politik. Jeg synes, hendes måde at danne regering på, hendes måde at træde tilbage på, træde tilbage og lade de andre spille deres ting ud på, den ro og resoluthed, der har været over hende, er imponerende. Hvordan synes du, de ord klinger i dag? Dårligt. Altså, jeg synes, at forståelsespapiret... Man skal huske på, at vi kommer ud af en periode fra 15 til 19, hvor Lars Løkke var i konstant krig med sit parlamentariske fundament. Og der synes jeg, det der med faktisk at tage ungdommens protester og deres afmagt, deres fornemmelse af, at politik virker ikke, hele lortet falder sammen om ørerne på os, faktisk at tage det alvorligt. Og lave et forståelsespapir sammen med sin blog, lave det, som er en retning, som både var rød og grøn, synes jeg havde ekstremt meget på sig. Jeg synes, det var en måde at kanalisere noget progressivt ind i politik. Hvis du så ser tre år senere i dag, så er hun jo altså en meget, meget traditionel økonom. Der er jo ikke noget progressivt eller fornyende over hende overhovedet. Man kan mene, hun er reaktionær eller sådan noget, men der er jo intet sådan transformation. Hvis du ser på de store projekter, Danmark kan mere, 1, 2 og 3. Det er jo varme fortællinger uden en skid nedenunder. Det er varm luft. Hvad siger du? Giver hun, det er det der. Rune Løkkeberg giver Mette Frederiksen der stadigvæk håb for politik, som du sagde dengang. Nej, det gør hun ikke. Men det må man håbe på, at der er nogen, der er omkring hende, som kan. Du er simpelthen bare skuffet. Jamen, jeg er jo for fanden også 48 år gammel, så jeg har jo haft forhåbninger til mange, som så ikke har leveret det, som man forventede. Men jeg synes også i vores branche, at der er noget med at se muligheder for, at noget nyt kan ske, når der er et potentiale for det. Men jeg vil bare sige, hvis man gør det, så må man også være villig til at drage det knaldhårdt til regnskab efterfølgende. Og jeg vil sige, det der regeringsprojekt med at samle magten i hendes figur og nærmest lave hele sit parti og centraladministrationen om til cheerleaders, for hende, det er mislykket. Og på trods af det, så siger du stadigvæk, at vi skal have en rød statsminister. Hellere end blå, ja. Så det er, på trods af, hvor skuffet du er over hende, så er det stadig bedre end de blå. Nej, men prøv at høre, det er jo ikke, politik er jo ikke sådan, så du får alt, hvad du drømte om. Eller også, du har så fået intet af, hvad du drømte om. Der var ikke, var ikke det der håb. Nej, der var ikke det begejstring fra de unge. Hun har bare taget det hele og kastet ud af vinduet. Nej, prøv at høre. Vi har fået en klimalov, som er genial. Jeg synes, klimaloven er genial. Det, at du rent faktisk siger, Vi har en institution, som hedder Klimarådet. Mm. Den anerkender regeringen. De får lov til at evaluere os hvert eneste år og se, om vi har nået vores mål eller ej. Det er jo faktisk en model, du kan brede ud til hele verden. Vi har droppet den 8. udbudsrunde. Kæmpe inspiration til hele verden. Du har fået nogle meget store investeringer. Så det er ikke sådan, at alt bliver godt, eller alt er lort, og så skider jeg ud over det hele og er ligeglad med det. Mm. Du bliver jo nødt til at sige, at man gennem kritik og offensiv dragen til regnskab, der kultiverer man dem, der har magten. Mette Østergaard, du skrev efter redegørelsen, at hun burde trukke sig. Det er en skandale, at hun bliver siddende. Prøv lige at uddybe det, fordi det handler om den her magtfuldkommenhed, som folk taler så meget om. Prøv lige at beskrive, hvor slemt du synes, det er med Mette Frederiksen. Jeg synes, det er meget, meget alvorligt. Jeg synes faktisk, at man har fået nogle myrekryb undervejs i den her regeringsperiode som demokrat. Jeg synes, det var ubehageligt at se på, hvor meget magten blev centreret i en del af corona-forløbet. Jeg synes, mink-forløbet selv sagt er en skandale. Og jeg synes, at vi har set en centrering af magten og en politisering af embedsværket, som har placeret alt for meget magt hos en person. Og det tror jeg ikke er sundt for demokratiet. Derfor tror jeg også, at det er godt, at det nu ser ud til, at nu skal vi i hvert fald ikke have en etpartisregering igen, men have flere, der kommer til at dele magten. Men jeg synes også, det er meget væsentligt, at vi ser på, at det embedsværk, som sidder og skal være med til at understøtte beslutningerne, reelt kan agere fagligt og ikke politisk. Og så er det også vigtigt, at de ministre, som Rune nu kaldte cheerleaders, faktisk får et mandat til selv at kunne udføre deres politik, og ikke netop bare bliver sådan nogle marionetdukker, hvor al kommunikation skal gå igennem statsministeriet. Det får vi ikke udvikling ud af, og vi får en magt, som er meget centraliseret på en usund måde i demokrati. Og alene af den grund er der jo brug for, at vi får et magtskifte. Men synes du ikke i det perspektiv med det, fordi meget af det er enig i, at der også er noget tankevækkende over, altså at der er sådan en hård borgerlig kritik af Mette Frederiksen for magtfuldkommenhed. Fuldstændig berettet. Men fordi der har været sager at tage udgangspunkt enig. Ikke bare fordi hun er socialdemokrat, men fordi der faktisk har været noget helt konkret at kritisere. Jamen, jeg er et til et enig i, at hendes måde at forvalte magten på har været problematisk. Men jeg synes bare, der er noget komisk over, at den blå blok, som så længe har holdt hånden over Inger Støjberg, som vidste, at hun brød loven, at der har været sådan en opbakning til hende, så der var jo aldrig været en rigsretssag, hvis vi ikke havde haft et regeringsskifte. Er det ikke... Dobbelt standard, eller hvad mener du? Men jeg synes bare, at den magtfuldkommenhed, der ligger i at faktisk bare være skide ligeglad. Men nu fik vi jo så faktisk en rigsretssag mod Inger Støjberg, og der var et flertal, der stemte hende ud af Folketinget efterfølgende, fordi man faktisk det fik vi jo udelukkende, fordi flertallet skiftede. Der var enighed om at holde hånden over en, som man vidste havde vildledt for Folketinget, som man vidste havde udstedt en ulovlig instruks. Jeg er enig i kritikken af Mette Frederiksen. Det var faktisk også en instrukssag, som kom på et tidspunkt, hvor man havde et partisregering, i hvert fald begyndte der. Altså, jeg er personligt fuldstændig enig i, at den rigsretssag, den skulle vi have. Fordi selvfølgelig skal ministre overholde loven, og derfor er det rigtig godt, at der faldt en afgørelse i den sag, og der faldt en dom, og der har været en straf. Det er jeg fuldstændig enig i. Men du siger også, det er lidt komisk at høre det så. Altså, jeg synes, det er vildt, at hun kunne blive næstformand. Hun kunne blive næstformand i Venstre på et tidspunkt, hvor man vidste, der er ikke noget af det, jeg sidder og siger nu, som man ikke vidste på det tidspunkt. Ej, man havde jo ikke en dom på det tidspunkt. Nej, men det med vildlede Folketinget, der var noget helt galt. Ulovlig instruks fra Men jeg synes, det var godt, vi havde rigsretssagen mod Inger Støjberg. Jeg håber, vi får en rigsretssag mod Mette Frederiksen. Men Mette Østergaard, nu vil du jo gerne have noget andet, Mette Frederiksen. Du vil gerne have en borgerlig regering, og Inger Støjberg er jo lidt en torn i øjet på en eller anden måde. For mange tror jeg, i den forbindelse. Kan du forestille dig en situation, hvor hun for eksempel bliver justitsminister? Jeg vil sige, hvis der er nogen, der strækker den så langt, at hun skal være justitsminister, så synes jeg, at de er meget modige. Jeg synes, der er noget paradoksalt i de dobbeltstandarder, vi har i lovgivningen, som betyder, at Inger Støjberg, hvis hun har siddet i en kommune eller en region og blevet idømt en straf, så vil hun ikke kunne stille op til valg igen allerede nu. Det kan hun godt på en national plan, og derfor synes jeg, at det er helt fair, at der er en diskussion om, hvorvidt hun skal være minister. Liberal Alliance har sagt, det mener de ikke, hun kan være. Lars Løkke har sagt, at de vil ikke pege på en regering, hvor hun sidder minister. Jeg tror også, at både Jakob Ellemann og Søren Pape, de kan godt se, at de bliver så afhængige af Inger Støjbergs stemmer, at de er villige til at sige, okay, hun har udstået sin straf, mm-hmm. hun bliver valgt igen af folket, og det er sådan set i overensstemmelse både retsstat og demokrati, til at hun kan sagtens komme ind og være minister igen. Men jeg synes grundlæggende, at der er en problematik i, at vi har så voldsom en straf, som Inger Støjberg har fået, og man så kort tid efter kan komme ind og sidde på et eller andet højeste embede. Og det er jo det, jeg gerne vil spørge dig til, fordi du vil ikke have Mette Frederiksen, du vil have et borgerligt alternativ. Og når vi taler om tillid her, så er det jo tilliden til Mette Frederiksen, der for dig og mange borgerlige er knækket. Så spørger jeg bare til alternativet, hvor tillidsvækkende er det borgerlige alternativ? Vi har Søren Pape, som spredte usandheder om sin mands familieforhold og religion. Det har helt klart svækket ham. Er det et tillidsvækkende adfærd fra en statsministerkandidat? Jeg kommer jo ikke som repræsentant for Berlingske til at forsvare nogen af de håbløsheder, vil jeg godt kalde det, som jeg synes, at der er en del af de politikere, der har kastet sig ud i, herunder også Søren Pape, som tydeligvis ikke har haft ordentligt styr på sit privatliv. Men jeg tror, det betyder rigtig meget for rigtig mange danskere, at dem, de stemmer på, dem anser de for tillidsfulde og troværdige. Og det må hver enkelt jo så gøre op med sig selv, hvem de synes er mest troværdig. Jeg synes i forhold til, hvis vi kigger på Mette Frederiksens magtudøvelse, så har jeg ikke særlig meget tillid til, at jeg tror, at den er god for Danmark. Og derfor tror jeg, det er godt at få et skifte, og jeg tror, det er godt at få en regering, som består af flere partier. Vi får et valgresultat 1. november. Hvad vil I være mest overrasket over? Altså det, der i hvert fald er vanvittigt spændende, det er fuldstændig lige. Og derfor kan vi jo meget vel komme i en situation, hvor vi efter valget kan få ganske svært ved at danne en regering. Og ryger vi ud i svenske tilstande, hvor for eksempel Lars Løkke har sagt, at han er villig til at blokere for en regeringsdannelse indtil, at han har fået en del af sin politik igennem, hvis han bliver tunge på vægtskålen. Så jeg er meget spændt på, hvordan det valg falder ud, fordi det er bestemt ikke sikkert, at vi får de scenarier, vi har været vant til de seneste årtier med, nu er det rød eller nu er det blå blok, mm-hmm. og det giver sig selv, hvordan det parlamentariske grundlag sætter sig. Vil det for eksempel være overraskende, Rune Løkberg, hvis vi får en regering med Socialdemokraterne og Venstre? Jamen, jeg synes, der er to ting, som sådan i et større perspektiv er spændende for mig ved det her valg. Det ene er, at Danmark er et ekstremt well-performende demokrati sammenlignet med næsten alle andre demokratier i den vestlige verden. Fordi vi har taget protestpartier ind hele tiden, og vi har lært af protestpartier, så vi får små Trump-shocks hver anden, tredje, fjerde år. Fremskridtspartiet, CD, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Alternativet, alle de der protestpartier har været inde og påvirke vores gamle partier. Og det betyder, at de gamle partier i Danmark er langt mere stabile, end de er i næsten alle andre demokratier. Så vi har faktisk kunne have sådan nogenlunde parlamentarisk stabilitet. Jeg er nysgerrig på, om den her gang, om de gamle partier bliver så små, så protestpartierne ikke længere bare er nogen, der tilføjer irritation og inspiration, men faktisk er nogen, der gør det meget, meget sværere at danne regering. Det er den ene ting, forholdet mellem de to, som har været ekstremt vellykket i Danmark. Den anden ting er selvfølgelig noget, som jeg næsten ikke kan forestille mig, men det er, om det virkelig skulle være sådan, at vi kommer i sådan en situation, så vi får, ligesom i Frankrig, at man får en regering, der er bydt op omkring centrum, og hvor man siger, nu er det midten imod alle andre, hvor man får Macron imod Le Pen, eller det, man har haft i Tyskland, hvor man har haft sådan en bred regering. Jeg tror ikke særlig meget på det, for jeg tror næsten alle mennesker, der går op i politik, identificerer sig med den ene blok eller den anden blok, og hvis du hakker det ud, så mister du engagementets forbindelse mellem befolkningen og deres vælgere. Men de to ting, forholdet mellem protestpartier og regeringspartier, tipper det endegyldige protestpartiernes favør, og så det andet, altså kan du rent faktisk lave et eksperiment med en regering hen over midten, som ophæver blokkene? Det vil være det, jeg synes, der er mest sådan politologisk interessant. Jamen, jeg er fuldstændig enig, og man kan jo se, at det, som de gamle partier faktisk forsøger, det er at skære nogle af protestpartierne væk. Altså, når vi nu ser Mette Frederiksen gå ud på valgudskrivelsesdagen og sige, at vi vil gerne have en bred regering hen over midten. Så er tiden kommet til at afprøve en ny regeringsform i Danmark. En bred regering med partier fra begge sider af den politiske midte. Så kan man grine af, om man synes, man tror på, at det ikke bliver en realitet. Men det er jo det samme at sige til Enhedslisten og til SF. Tusind tak for støtten de sidste tre år. Nu kan I godt fise af. Altså, og det her med at prøve at skære blokken af, det var det samme, som Lars Løkke gjorde, da han haft befrielsens øjeblik i seneste valgkamp, hvor han jo også sagde, at jeg vil ikke være afhængig af fløjene. På det tidspunkt ville han gerne skære især Nye Borgerlige og på det tidspunkt Paludan ud af ligningen. Og hvis de partier insisterer på, at de kun kan danne en regering derhen over midten, så har vi jo netop et opbrud med det, som vi har opfattet som de gængse metoder til at danne regering i enten den ene eller den anden blok. Og synes jeg, der er noget totalt komisk over det der med Mette Frederiksen, der inviterer hen over midten. For hun gør det jo kun på den præmis, at de andre ikke vil. Så det vil sige, at jeg vil skide gerne være venner med jer, og de fører en kampagne på, at de ikke kan udstå hende. Så den der invitation hen over midten, ser jeg ikke som andet end en strategisk manøvre, der skal trække masser af stemmer ned i den røde bank, som kan fortsætte også med rødt. Også fordi hun kunne se, at da Lars Løkke meldte i sidste valgkamp, der fik han et ret stort fremskridt, at der var faktisk mange danskere, som godt kunne se ideen i det der. Så selvfølgelig er det taktisk, medmindre hun har lavet en eller anden lokumsaftale med Lars Løkke. Og for den her podcast, ikke skal vare helt indtil 1. november, så siger jeg nu tusind tak, Rune Lykkeberg, chefredaktør på Information, og Mette Østergaard, chefredaktør her på Berlingske. Tak fordi I kom i Pilestræde. Ja, tak for at selv tak. Med. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Dibjerg Holgersen, Nicoline Odgaard Sørensen og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage på mandag. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.